na akong trapa sa kukyo malago tayo. Husus! Nakaw na ko sa raya, husus. Pero tama lang sa sapuk. Nyata lago na ineng-engi. Kembang gadun lo kahatutin. Nyangat ka. Peace.